Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4. Vamos, pues, a presentaros o equipo que hoy también compoñemos, pues, este programa, Galegos no Baix. Alá, nas vías de son, temos o noso amigo Damián, que é o que se encarga, pois, de poñervos música, de facer as chamadas que hai que facer, todo isto, aquí en Galegos no Baix. E aquí, o meu carón, pois, temos a Xulio Couxil, que é o que se encarga de anotar todos aqueles que non estades aquí. Así que xa o sabedes, amigos. El vai poñendo falta. Dice que a semana pasada, pois, non faltou ninguén. É o Facebook que toma nota de todo. Sí, bueno, pero tú é o que te encargas de dicir, pois mira, fulanito é fulanito. Bueno, e este que vos fala, pois, Armando Fernández, que é o que se encarga, pois, de levar isto anaquiño de Galicia para adelante. E vamos con esos enderezos dentro de todo isto, que é, xa sabedes, Galegos no Baix. Se vos poñedes no Facebook, pois temos Galegos no Baix. E tamén temos un bloque, o bloque que dice galegosnovais.blogspot.com, o correo electrónico, e que é o galegosnovais@gmail.com. E os teléfonos, que son moi importantes, pois o 93-654-1400 e o 654-1500. Así que, amigas e amigos, comenzamos o programa, pois, con música. Así que, Damián, dalle o play. Non son gato nin son can, pero sei como elefán. Andan coas catro patas camiñando polo chan. Na punta do pé vou da túa man. Na punta do pé de aquí para lá. Gatuxo, gatuxo. Xa perdín os calcetins, agora quero ser gato. Levo almofadas nas mans, como se foran zapatos. Na punta do pé, e vira que vira. Se chego a caer, teño sete vidas. Gatuxo, gatuxo. Bueno, pois baixamos un pouquiño a música e vamos a falar co primeiro convidado, que é un magín blanco de Gatuxo. Así que vamos a darlle boas tardes. Boas tardes, magín. Moi boa tarde, que tal andades por aí? Pois por aquí, de momento, vamos, non nos chove, en fin, ben, e escuitando música, pois pasámolo ben. Pois aquí na zona atlántica tamén, hoxe está bo día. Vale. Bueno, pois iso é bon. En primeiro lugar, hai que agradecerche, darche moitas as gracias por atendernos, perder un minutinhos connosco, e agradecerche que estés presto a contestar a nosas preguntas, ¿no? Sabemos que terás moitísimo traballo porque estás a punto de presentar precisamente ese traballo que estamos escoitando de fondo, non? Bon, xa vamos a ver, o presentamos xa nos diversos formatos, porque sí, vostedes hai un formato que é o disco libro, non? Sí, sí, sí. Entón, a máis dese formato, temos un espectáculo de teatro musical para bebés que xa se presentou, xa leva sí, camiño feito, sí. Sí, sí, pero o libro tamén. Referíamonos a que, bueno, levades unha trayectoria de presentación dende o mes pasado, casi por así decirlo, non? Efectivamente, pero, de que saiu, sí. Sí, pero que seguides coa xira, entonces eu nos quería facerche perder estes minutillos para que a xente se entere deste traballo que acaba de publicar en Fol Música, non? Sí, efectivamente. Sí. Vale. Bueno, Fol Música, que son galegos na diáspora tamén. Sí. Bueno, os propietarios están en Madrid, pero son xente de Cangas. Sí, sí. Hai do morrazo. Inma Gras nos informou deso concretamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, o asunto do Gatuxo ten moitísimo que ver coa túa traxectoria musical, posto que tamén noutras ocasións tamén fixeches algo relacionado cos gatos, non? Os gatos? Sí, algo de... Pelo Gato 2024, por exemplo. Pelo Gato 24 é un traballo de... Ten algo que ver, pero non é con... Non é meu, concretamente. E o Gati Pedro? O Gati Pedro? Sí. Bueno, Gati Pedro é, digamos, un selo editorial. Ah. Creo que edita ou editou un traballo noso que se chama, en Galicia, A Nena e o Lilo nun Barquiño. Tamén de Fol Música, e eles editaron en castelán, Sueños del Gati Pedro, La Niña y el Grillo en un Barquito. Sí, exactamente. Bueno, un mismo en galego que en castellano. Yo buscaba algún tipo de conexión con conocimiento que tiñamos de anterior. Pero no fondo son traballos vosos, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, xa se lembrades, decía Gato Pérez, que de noche todos gatos son pardos. Sí, sí, de noche todos os gatos son pardos. Sí, sí, sí. Bueno, y alumañé los ollos. O caso é que ti estás a facer un traballo extraordinariamente importante e interesantísimo, pois posto que hai moi pouca cousa publicada para os nenos, e entonces sí, menos en galego, non? E entón os galegos estarán de noraboa. Sí, bueno, últimamente cada vez hai máis, eh. Bueno. Tanto editoras como de música, como de Fol Música, que único casi prácticamente non é, digamos que Fol Música é do sector musical, non é do sector literario. Pero tamén editan este formato libro, porque disco libro o de Kepa Junquera en Galicia, que tamén era disco libro, e algún máis que ahora non lembro. Pero aquí editoras que utilicen este formato de disco libro, sobre todo Galaxia, está apostando moi forte por él, e aquí Galaxia leva editado este ano, creo que 6 ou 8 referencias. Logo está Calandraca, que tamén edita este formato, editou Brincabai e agora un disco de nanas que se chama Non hai verse como colo. E todas as editoras pequenas, Xerais non é pequena, pero Xerais é algunha máis pequena tamén se... É un formato que últimamente hai moito produto desto para nenos. Non sei, sí que é certo que fomos un pouco pioneiros, porque levamos a primeira parte da Nena e o Lilo xa agora mesmo hai 5 anos que se editou, que foi unha outra editora moi coñecida para nenos, que é Oco. Bueno, que o dicía o compañeiro antes, que para nenos antes había pouco, agora estás xurdindo cousas, pero é que prácticamente comenzastes vos e algún outro máis, pero pouco. Bueno, sí, eu comecei con María Fumasa, con a familia Duxía, que tamén sabes que levan dúas referencias, María Fumasa e María Fumasa Xiquixoque, os dous editados por Galaxia. Sí, señor. E un pouco aí conecei. Despois fixemos, producido por Uxía, Nena do Grilo. Despois, xa con Fol Música, Nena do Grilo nun Barquiño, e agora Gatuxo, que é un pouco distinto, e que sí que é un pouco máis inédito, porque Gatuxo está dirixido ás crianzas, aos nenos máis pequenos. De feito, está baseado no primeiro ano de vida dun neno. Sí. O sea que arma más yos cativos, yos que fomos cativos en ese momento, estaremos de noraboa, puesto que... Exactamente. Vai dirixido. Sempre vou lembrar tamén, porque además ten unha característica moi especial, que a diferencia moito de calquera outra cousa, é que todas as cancións que son de composición propia, as cancións están cantadas en primeira persoa como se fora o neno que canta. Non son arrolos, nanas, este tipo de cousas, senón que o neno canta a súa propia historia. Comentabas en unha entrevista que salira na plaza pública, me parece que no Xornal de Galicia, me parece que dicías que estaba dirixido, ou polo menos comenzastes cando foi o fillo de Jorge María, non? Sí, eu traballo habitualmente con María de Faltriqueira, Jorge, que era súa parella, como estábamos facendo os directos de Arena de Ourilo, un barquiño que fixemos moitos, pois eu paraba moitas veces porque eu vivo en Valdeorras, na zona, digamos, oriental da provincia de Ourense. Sí, onde o bom viño se colleita. Sí, efectivamente, porque estamos rodeados, porque temos denominación de orixe de Valdeorras, pero estamos ao lado da denominación de orixe do Bierzo e ao lado tamén da Ribeira Sacra. Claro, sí. Claro. E o Godello, yo Mencía, pois ten que por ali ten que valer para algo. Bueno, eu non o utilizo, non pensedes mal. Bueno, despois dunha boa comidinho, así, unha copiña, sí. Sí. No, quero decir que non o utilizo para crear. Ah, bueno, ya. Para digestión de cando en vez. Claro, sí. Bueno, contanos, sí, perdona, Magín, que te interrumpimos, pero a verdade é que nos queríamos que nos seguiras contando o asunto do Catuxo, que bueno, eso, para nenos, que por certo que comezaches precisamente cando o neno de María, pero que seguiches, porque en realidade moitísimas vivencias persoais e moitísimas das que acostumo. Sí, bueno, eu paraba ali na súa casa, bueno, é unha casa moi musical. Hai estas especies de búnkers musicais que temos. Outra, por exemplo, é a casa de Chus, a mai de Rui, de María Fumasa. A música flúe, pero constantemente, na casa de Jorge María tamén. Entón, como parábamos ali, entre bolo e bolo, sempre estábamos xogando con os instrumentos, e de repente nos dimos conta que tiñamos un montón de notas referentes a cancións que en ese momento facíamos para xogar co neno. Claro. Entón nos puxemos, bueno, pues vamos a tentar facer algo así para crianzas, para nenos moi pequenos, que tamén era un espazo que estaba un pouco galeiro. Así nos puxemos ata hoxe. E as ilustracións botastes man dunha rapaza brasileira chea de engado, de artista como ela sola, non? Erika, sí, Madalena. Sí, chea de encanto. Sí, atopina eu tamén, digamos, na internet. Dende o principio me gustou, porque además ela gusta moito música tamén. Vi un vídeo que tiña cunha canción de Milton Nascimento, Travesía, que era moi moi bonita, un vídeo de animación curtiño. E nos puxemos en contacto con ela e sabedes que é un universo, pois é moi colorista, moi vitalista, entra polos ollos dun xeito espectacular. E logo, o ser dun lugar distinto, pois aporta outras cousas que mellora aquí, pois non aparecerían, porque pintar un neno negro, unha mamá negra, ese tipo de cousas. Bueno, falando do traballo de presentación, o feito de que esa presentación non é unha presentación al uso, non, senón que vai acompañada dun espectáculo, dunha presentación teatral. Bueno, ten que ser unha maravilla para todas as persoas. Sí, bueno, nos movemos artísticamente ao vivo con unha empresa de teatro. De teatro de distribución de espectáculos para nenos. Entón todos os nosos formatos ao vivo son teatrais. O que pasa que, bueno, nas presentacións do libro que podemos facer, nas librerías ou na librería de O Corte Inglés ou na Casa do Libro, así, non levamos a parte teatral. Cando presentamos o libro, só oímos os músicos. Falamos do libro, de como se fixo, cantamos alguna canción. E cos medios, pois, igual. Pero a presentación ao vivo, como espectáculo, sí que é teatro. Porque facedes a presentación, por exemplo, o día 20, facedes unha presentación, pois, xa no Corte Inglés, no Corte Inglés de Vigo. Sí, facemos os tres cortes ingleses que sí. nos chamaron, claro, non lle podíamos decir que non, claro. Dixémoslle que sí. Claro. Na Coruña, o domingo, ás sí, 12:30 do mediodía, sí, e despois en Santiago, pois tamén, sí, pola pero ás sí, 6 da tarde. Sí, sí, o día anterior, eso o día 21, o día 20, sí. No, actuamos pola mañá en Redondela con outra... con outra cousa, pero que tamén está baseada un pouco neso. Uh-huh. Unha rede de normalización lingüística. Uh-huh. Pola mañá en Redondela, pola tarde imos a Vigo a presentar un cortín. Oh, estupendo, de maravilla. Bueno, que aparte de felicitarte, que desexarte moitísimos éxitos nese traballo que estades a presentar, o que si é certo que seguro que disfrutarás moito, porque para os nenos, e os nenos sin mercar, que non mercan, pero agradeceno moitísimo, sí, directamente, non? No momento en que estades aí diante, porque seguro que coas caras... Sí, xa pagan. Sí, disfrutas moito facendo traballos para nenos, porque teñen moito reconhecimento dos propios nenos, dos uh-huh. pais... Para os nenos somos como superheróis, ¿no? Sí. Que facemos este tipo de cousas. Os pais se agradecen moito porque atopan aí un punto de encontro fora do que é o ámbito estrictamente doméstico, non? Claro. Con os fillos, participan xuntos de algo. A verdad que é moito reconhecimento tamén por parte da profesión. Uh-huh. Todos os, claro. Claro. Os músicos sí. aquí do país, consagrados ou sin consagrar, tamén nos recoñece moito o traballo, e iso, bueno, pues sempre agradecer moito, moito. Sabes que onte diron aquí os premios Martín, de Música ao Vivo, Martín Kodak, Martín Kodak, sí. E hai unha categoría específica, dentro de todas, hai un montón delas, pero unha específica é música infantil. Uh-huh. Porque hasta nesto, por exemplo... Seguro que, nesto... que vos tuvestes moito que decir nese, non? Sí. Nese de música infantil. Nos este ano non nos presentamos, porque o traballo saiu sí. a primeiros de novembro, entón sí. non era conhecido, claro. Entón non, ao mellor para ano que ven o presentamos. Este ano presentábase Toc Toc, de Pablo Díaz, de A Coruña, uh-huh. irmán de Xavier Díaz. De Xavier, claro. Presentábase María Fumasa, uh-huh. éramos nominados... o Golfiños, que é un grupo de Vigo uh-huh. tamén que se dedica ao mesmo uh-huh. porque eu digo que por exemplo, cando os nenos están aí mirando a actuación, escutando a música, pero os pais ven, tamén fain, retroceden para atrás e tamén se lembran de cando eran cativos. Por suposto, aparte que os pais disfrutan do... os pais cando ven disfrutar ao fillo, cando ven que está en sí mismao, sí. mirando, tamén disfrutan eles. Sí, ¿no? Claro. Bueno, nós tamén aí temos certa experiencia, tratamos de que as cancións e os espectáculos sexan polivalentes, que sí. podan enganchar tanto o neno como o adulto. Claro. Non fuximos da ñoñería ás veces me dá a sensación de que fago máis cancións para os papás e as mamás que para os propios nenos, non? Pero é que cos nenos, aunque sexa así, pois tamén disfrutan de eso. Sí, sí, absolutamente. Incluso amigos, por exemplo, non sei, a o neno de Guadi, que ten 2 anos, a súa canción favorita é Fisterra. E eche dicir claro. concretamente, a semana pasada estuvemos sí. falando con ela, e dicionos, bueno. meu rapaz, que, sí. fala sí. de Magín, o sea, que o sea, canta cancións de Magín, dicía él, dicionos ela. E dixen, bueno, pois, a verdade é que vos, sí, Guadi, galego, a mismo pero aparte de eso, a súa canción favorita é Fisterra, a Letreixadura, que é unha canción de adultos, non? Sí. Non, o sea, que eso, a diferencia... de adultos e nenos é un pouco relativo. Claro. Quero dicir que a verdade é que vos, os músicos o a profesión, en realidade coñecedvos moito, pero ademais de admiración e de respeto tendes unhos referentes entre vos mesmos, posto claro. que de vos, entre ti, entre vosotros, falades tanto Magín como Chus Domínguez, como non sei, como Guadi, como a mesma Uxía ou sí. Xavier Díaz, quero dicir, tendes esa relación que non somente de respeto, senón de admiración entre vos mesmos, porque falades sí. vos como diga, no, é que este é un gran músico, é que este sí, cada un. Sí, moitísima. moitísima, pero non, sí. o que xusto que vos dixestes, respeto, pero sobre todo admiración. Eso, exactamente. O traballo de, sí, de, bueno, a cada canto que lle deron, que era o grupo que tiñan Xavier, Guille, sí, sí, y Xosé Luis Romero, e Guadi, que lle deron un dos premios de Músicos ao Vivo, era unha referencia para nós, ou incluso Espido, o disco novo de Guadi... Nos parece unha maravilla. Sí, sí, e así todo, e así todo. Luas de outro de, sí, sí. De... Bueno, que e outra persoa que xa é un pouco máis, a mellor de idade diferente, pertence a Treixadura, que o Xaquín Xesteira, falábanos, é que a música pola zona de Valdeorras é diferente, dicía, no sei. Sí, porque Xaquín estivo en na rúa, sí, na rúa, son, sí. Eu, hai unha asociación de música tradicional, sí, que se chama Abertal, sí. Que Manolo el viviu moito tempo en Barcelona. Estivo aquí. E Xaquín iba de profesor, a dar, supoño que masterclass, porque claro, vamos, para non ser Xaquín, se pode agarrar outra cousa, claro, ¿no? Va a ser maestro, así vale, sí. Sí, sí. Sí, que en Valdeorras hai gusto pola música, sí. O que pasa como, que como en todos os corronchos do país. Sí, bueno, sí, en cada sitio quizás é un poquinho diferente, pero en moitos outros sitios, por exemplo, como este, en esto de Valdeorras, e hasta as pedras cantan. Bueno, sí, eu as pedras nunca escoitei. Bueno, pero quero dicir que... As fontes sí cantan. As fontes cantan, eso sí que... Pero as pedras, pois míralas, aparte que che están dicindo algo. Bueno, él fala por o asunto das laxas, non? Sí. Por a pizarra que por aí se extraía, non? Ah, sí, bueno, é un mundo da pizarra. É outro mundo, sí. Sí. Pero bueno, que aí hai... bueno, eu cando estuve facendo a mile, que tuve a sorte de facela entre Santiago e Coruña, os máis festixeiros e musicais eran os de Ourense. Pois, bueno, se está ben. Sí. Somos casi a provincia cincenta, non? A máis, sí, pequena, a máis un pouco esquecida, a máis despoboada, a máis un pouco, digamos... Baltarada, ¿no? Sí. Nunca mellor dito. Sí, Entón, pois pues, sí, está ben que se chame más cantereiros, la verdad. Sí, que sí, sí. No, no, é que era... Todo eso, ter bo sentido de humor, porque a montaña ahora esa despoboación é... Impresionante. Brutal. Sí, sí, brutal, sí, impresionante. Sí. Los pobos están... Bueno. Totalmente... Bueno. Pero bueno... Pero hai música. Bueno, Magín, contanos, ademais desa presentación, máis cousas que tendes previsto. Seguro que alguna os nosos ointes non saben e que saiba. Primeiro, onde poden atopar o libro, o CD, o libro CD. O libro CD gratuito podes atopar en calquera librería. Porque bueno, eso tamén é unha ventaxa das que ten editar en formato libro CD, que se venden nas librerías, porque as tendas de discos apenas quedan xa. Sí, claro. Sí. Bueno, en a páxina vosa tamén, en Folmúsica e en a páxina vosa tamén. Sí, en Folmúsica, supoño que en Amazon, en as tendas virtuais, na Casa do Libro, sí, en todas, as tendas virtuais en todas. Todo. Físicamente xa nas librerías, claro. No teu blog tamén pode atoparse un recuncho onde poder solicitarcho. No meu blog, que entre outras cousas, non o levo eu, porque eu para eso son negado. Fai un amigo. Non queres, bueno, un rapaz da Pobra do Caramiñal que está tamén é da diáspora porque está en Avilés. No blog non, pero bueno, calquera distribuidora destas. Sexa por cancións digitais como iTunes ou Spotify ou tal, ou cualquier outra distribuidora de físico como Amazon ou a Casa do Libro, o Corte Inglés incluso, supoño. Pois sí. Bueno, nos seguimos aquí, ahora estamos con... Hai un espectáculo que non lle puxemos gatuxo porque non leva teatro. Que facemos ahora para política lingüística, para normalización. Lle puxemos, lle chamamos o Cantigas da Estrela, porque era para hacer Nadal. Pero se nutre básicamente do repertorio de Gatuxo, porque é a mesma historia, non? A historia de un neno que nace como Nadal, non? Sí, entón, sí. Básicamente facemos cancións de Gatuxo. Só leva música, porque senón se acaba confundindo. Gatuxo é un espectáculo con unha actriz. Que é unha rapaza encantadora de tamén de Ourensá, de Queizás, unha parroquia de Verín. Raquel Queizás, bueno, ela fixo guión, era manipuladora, contadora para crianzas, e fai un traballo espectacular. Nos estamos tocando, pero tamén un pouco actuamos, interactuamos con ela, facemos un pouco de actores dentro das nosas limitacións. Bueno, aí estamos aquí con Gatuxo, realmente estamos o día 26 na Estrada, e co outro, co Cantiga da Estrela, temos un montón de datas, temos casi dous bolos mañá e tarde todos os días. Vamos a Ferrol, vamos a Betanzos, a Ponte de Ume, vivemos en Cangas, mañá imos a Muxía, vimos a Santiago, a Ourense, ao Carballiño, bueno, percorre a Viveiro. Jolín, percorredes todo Galicia. Muy bien, a ver si sirve precisamente para esa implantación boa do noso idioma que en realidad é o que interesa. Sí, recibindo... Está claro que isto non vai ser a variña máxica que solucione solucione o problema, pero está claro que todo axuda, entón nos aportamos o noso lariño de area como ben podemos. Bueno, que é o que fai falta, que é o que compre, ademais que o noso idioma non está tan axudado como outros na península. Bueno, sí, a verdade é que neste século que tiñamos que ainda, como quen di, case pelexar por eso. Sí. Pero bueno, xa sabes que un pouco as minorías sempre teñen un plus de por un lado de valor por ser minorías, e por outro lado de loita, porque teñen que loitar frente a esa diversidade. A cousas moi moi moi potentes. Sí, sí, de todo. O idioma castelán non só é o idioma español, é un dos idiomas máis potentes do mundo. Sí. Entón a cultura, digamos, latina está é poderosísima. Ti ves que todos os cubanos, por exemplo, agora que se fala tanto da nova relación entre Estados Unidos e Cuba. Sí. Todos os cubanos que foron a Estados Unidos non perderon a súa lingua. E máis, de algún xeito a extenderon. Tiveron a extensión. Entón, a cultura latina que utiliza o castelán como lingua é moi poderosa, moi poderosa. Entón, esta loita das linguas minoritarias pois se fai un pouco máis dura, porque non socialmente ou sociolóxicamente a forza das outras linguas é moi forte. Sí. Bueno, felicitarte por ese traballo que seguro que será moi ben acollido, non somente polas crianzas, sino tamén hasta polo ensino, non? Sempre. O ensino é neste tipo de traballos é un dos grandes motores, sen dúbida ninguna. Nos aí tamén facemos moitos concertos en colexios. Un sitio, quizás o principal, é onde se move este tipo de, entre comiñas, producto, porque non consideramos así. Más ben, ni siquiera traballo, consideramos... Tenemos que buscar unha etiqueta para é unha aportación importantísima e interesantísima, non somente para ensino, sino tamén para as propias crianzas e para as máis. As máis, ás veces, non teñen argumentos nin ferramentas para poder entreter a esas crianzas. E o feito de que teñades esa música tan receptiva... Claro, eso tamén axuda moito. Claro. Sí. Eso axuda, é un soporte máis. É o gran valor, a transversalidade que ten todo este traballo, porque nós non somos especialistas nin en educación infantil, nin en nada, pero logo cada traballo que sacamos hai especialistas que fan unidades didácticas. Me refiro aos traballos para nenos un pouco maiores, que xa van ao cole, a partir de 5 anos, de 5 a 9, por exemplo. Se fan unidades didácticas, se traballa coas cancións das unidades didácticas do ensino. Hai moita transversalidade. En esto tamén, ahí está todo reflectido, un mundo afectivo que incide directamente en la vida familiar, ¿no? Uh-huh. Luego, esta paz que se respira también creo que es importante, porque es un poco reflejo del primer año. Vos estés, claro, eso es a vos, o ustedes, claro, nenos. Sí, sí, sí. Sabéis, sí, que el primer año es muy contemplativo, tanto, hombre, por la parte de los pais, claro, como por la parte del neno, que apenas está en movilidad, ¿no? É moi contemplativo, un pouco eso queda reflexado sen querer, porque tampouco nos plantexábamos a priori, pero sin querer eso faz con sinceridade, ten que sair, porque vamos, é así, aí se pasa, os papás se pasan no primeiro ano, se pasan a maior parte do tempo ollando para neno. Claro, bueno, Magín, que te agradecemos moitísimo esas ilustracións, esas cancións que axudan a crear un vínculo afectivo entre os pequenos e os maiores. Entre pais e nenos, entre, bueno, nenos e pais. Que che agradecemos moitísimo que nos dedicaras estes minutos. Bueno, voltaremos a conectar contigo noutra ocasión para poder seguir a túa trayectoria, que nos digas cousas novas dese traballo. É un placer, cando queirades. Magín, veña, hasta outro momento, deica... Deica, bueno, calquera momento. Que teñar boas e felices festas nadalencas. Igualmente. Veña. Chao. Chao. Unha aperta. Tambén. Soñar é como a voar, como a espertar. Soñar é como viajar, como imaginar as rutas dos aviões, os sonhos passavam em bicicleta, rodeado de polvoretas de jasmim. Os sonhos deixávamos no sorriso, feitiços e compromissos de Merlin. Sonhar é como a navegar pelas ondas do mar, entre violeta e azul. Soñar é como a rolar, como a cariñar o reflexo dunha luz. Os sonhos pintaban as beiras ruas, estrelas, peixes e luas de carmín. Os sonhos pousaban a súa imaxe nos rombos que van nos traxes de Arlequín. Soñar, qué lindo es soñar. soñar.